أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سورۃ آل عمران د یو اتایم څخه ونیول شو تر څلور اتیا پورې پنځم اتیا ته ودرېد. نو د دې د لومړني آیت کریمه د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې د هغه ځای څخه چې د دغه یهودو نصاراو اغضلال الا بیان کړي د هغه ود طائفتون لو يغدلونكم كستيس فياج شول فدي كي دي سدال صفا دا غي يهود و نصارا و شدي دا خوشي تيس بيرت كافران كي بيرت مواري نو دا خو يغدلال سي يغدلال د بل اول د اغه زاي سي د دي دا بديرا بيان اوله شر كم رقم بدي در لوجي خيانه ديني د دي بيان كړي خيانه كي دنيوي بيان كړي چې يو جنار به ولا كزني واخه کې دي ورکي د دې هغه عظیم خیانت بیان کړي چې د الله کتاب لا پر لا اړاوه خپلې ژبې به کژه معنا د ځانه بیا څه عبارات وردرجول او یا که به هغه عبارت وای غلطه تفسیر او پر بل خوا کژه وا خپل اهداف تر سره کول دا ګرده چې ذکر کړ اوس نو الله پاک فرمای چې دې غلطي کوي او حال چې پر دې اسلام واجب دي چې اسلام راوړي د غلطي پر ځای دغه کار وکنو اوس دا خبره د اسلام دلته ذکر کړي الله پاک دې سوای وای و اذ او ذکر که پیاد که ای محمد اغا وقت اخذ الله میثاق النبیین اخذ چه واخصل الله الله عز و جل میثاق کلک وعده یو وعده ده یو میثاق دی میثاق ده وعده ده لکسره چه ده یو چه سخه دس کلک وعده وقتی چه تو خدای تو قرآن تاج ده شیان ورتوه مانا ده مشتش بخپل استلاک چه کونو براوی ده غس کلک وعده از نواقس ده قسمونه پا وکره دلتو نالاو تالا و دیت قسمونه نجی ورکره خو فقط ماز کلک وعده مانا سره چه سوک متوجه که چه ده ده سی مضبوط وعده ده. نو و اید آغا وقت در پیاد که وی مانا ذکره که اخذ یاد که اخذ چه واقس الله علا پاک میثاق وعده کلک النبیین در طول نبیانو سخه واقص دا یو نبی نو د ګرد نبیانو سی اخس څنګه ول خامخه ما هغه اته ته دا لما په شت سره نو ویل کیږي ل ما دی ل د تاکید د پاره دی دا ما چدی دای اغا موصولی دی لا بشک ما هغا آتیتو چه زیرا تگو کم کموتست داره کموتست چه اغا نو چشی دی من کتاب ده کتاب چخه و حکمت ده حکمت چخه دا نبیان دا علا عز و جل چه جی و جی و طول تخو کتاب نو ورکول سوی کتابونه خو یو څو تور کول سی وو نو کته وا کتابونه چې یو څو نه پر تور کول سی وو ته فرض ک چاته غټ کتابونه لکه دا څلور چاته صحیفه لکه یو څو نور نه بیان چي دي نو دا نور نه بیان د چش کوله وغونه بیان وب بیا د داغه نبی دین ور سره بدرګه کاوه ور سره تبلیغه وبیا لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې د موسی علی السلام پر بغل ډیر نه بیان ور سره و د کومه کانو داغه تورات خلکو ته شووی او د عیسی علی السلام سره پر بغل ور سره و د نور نبیانو سره به واسه دایو ته کتاب نازل سوی د نور به ور سره تشریک او خلقو ته نو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې نبی سوی دی د ده پر بغل نبیان کم دی د ده پر بغل خو ابو بکر دی حضرت عمر دی حضرت علی و عثمان رضی الله عنهم یا داس نور صحابه دی کم دی نبیانو دا خو یکی لا یوازی دی نو نبی علی السلام ورزما د امت علماء لکه انبیاء د بنی اسرائیل دی ته دا کار سپارل سوی دی دی به دغه د نبیانو چیش کی دغه کار ورسره بدرګه کی نو دا د مقام په لحاظ باندې دس نه دی چې د علماء د نبیانو په درجه کې درجه د نبی ده د نبی څخه خو څوک منکر څوک کافر کیږي نو د دغه هغه سره درجه نه ده وظیفه او غونه درنه ده وظیفه او بوج د غونه قدر پر د پروت دی به دغه کار کوي چاواسی وسی درغه وخت پوری به اختای نو دلته د نبیین چې ما یاد کړم دغه نه ډیر نه بیان دي د ګردو څه وعده اخس کده نو ګردو ته کتاب ورکول سوی دی نه دی یو څه لري یو څه نه لري چا نه لري هغه ته بیا شو کول سوی دی چا جلا کتاب نه لري هغه ته بیا دغه کتاب علم ورکول سوی دی په دا حکمت کې هغه مراد دی لبه شک ما هغه اته تو چې ما را تک کړی کوم وتشته دا ورکړ می کړی وتشته من کتاب شاغع عبارت کتاب څخه دی لکه هغه کتاب ولا نبیان وحکمت او کاغه د پوهې څخه دی کتاب دی لکه دا نور نبیان چې کتاب نور کول سوی دی داغه کتاب پوهه ور کول سوی داغه څه تعبیر په حکمت وکي نو حکمت دینی پوهې ته ویل کیږي دا ثم جاءکم رسول ثم بیا جاء چرته کوم تسته رسول یو رسول وردت رسول بيانو چه يو رسول تشتراس الرسول چه وو دانا بيانو سألاو تعالى واي داسي اغر رسول نو سره كامي چه تشتراس مصدق چه داي تصدق كون كي لما و اغا كتاب و اغا پوه لر معكم چه تسي سرستا لتؤمنن خاما خابة تسي ايمان راوري بهي پر داغ رسول باندي وعدای دا چاسا واخست دا تون و نبیانو سا چه گوری ما چه تیست کم کتاب و حکمت دار که بیا کدر تیست و روست یو رسول رالی و دا نبیانو توای کدر تیست و روست بیا رسول رالی او آغا رسول دیسی و چه داستا دا کتاب زد نو دا جه تصدیق کوا داستا دا علمی پوهی زد نو دا جه تصدیق کوا نو تیست با کم کار کوی لطو امنون تیست با خام خا ایمانو باور کوی بهی پر دا آغا رسول ولتنصرنهو یوازی په ایمان نخلاصیږه ولتنصرنه تاسو به خامخا په بدن کومک کوي هوده ده خپل ژبه به ده په کومک استعماله خپل لاس په شی به ده په کومک استعماله دغه سی وعده الله تعالی ځنی واخسته کدای سپد مزمن تاسو په یدلې است وسنه دا وعده چیر اخسته سوی ده چې علاوه ماده دا ګردن بیان سوی وعده واخسته جن مفسرين رحمة الله عليهم واي واي فعالم ارواح كذني واخس ولا لك در طول انسانيات سخچي اغا وعد الا واخس ده چه الست بربكم ايا زس رب يمكن معبود مو يمكن طول في واواز طول بر البلاء هو كتوجز من ربنا مرجع عبادتك لك ده قرد انسانان سچ وعده پر عبادت و پر توحيد اخس سيده ده طول نبيان سخه بي الله تعالى دي زني راجلا كرد انسانان سخه ده وعده الله تعالى دي واخس لك ده اس بخبره تس وس بي دي اسنو دو غوت پر كم كار وعده واخس چيز چتش ته كم كتاب و فوه ده كم بي بل رسول را لي سيش ده خبري تصديق كا و خما خاب پر غ ايمان امراوري مقابله خو بي نه ك چ او ده خو نزما جن را منسوخه کي ز ولا كدي و منم ده به تمني سر او کومک به هم کې بیان الله تعالی د جې د پاره چې دا وعده پر پخه کې قال الله ورته فرمایل و دوی ته اقررتم اياتس اقرار وکي په دې خبره واخذتم تس واخست على ذلكم پر دغه خبره چې تس وایم اس ریز ما دغه کلک وعده دا مو واخسته کوم نه واخسته قالوا اقررنا قالوا دی و چې اقررنا مش اقرار پر دې خبره کړی نو دا خیو سورت شو بل سورت مفسرین رحمت الله علیهم دا وای چې دا هر هر نبی چې بمزکی ته رالی نبوت ور لره ورکول شو دلته علا وعده ځنی اخسره دا ار ار یو تجلا ویلی دي چې ګوره که درته وروسته بل نبی رالی او ستا د دغه خبرو چې دا کتاب در څخه دی یا د کتاب علم دی یې تسلیم نه کاوه د هغه خبرې ستا د خبرو سره ټکر نه وې معجزې یې ښکاره کړې خامخا به ایمان پر راوړې خامخا به نصرت کوې زما په خبره تاسې پوه شواست احتمال دوه دی یا یې هلته چې د ګرد انسانیت وعده په عالم ارواح کې اخیسته کېدله چې هغه د آدم علیه السلام پر شا باندې الله بلاکۍ په لاس ور تېر کړي ګرد انسانان ځینې راووته د ګردو انسانانو څخه یې د توحید وعده د انبیاو څخه یې دغه وعده واخیسته چې دا اوس ذکر شوه او یا د هر نبي چې په خپل ټیم کې را مبعوث کېدی الله د وحي په ذریعه چې هغه وحي به ملکې ورته راوړې دغه وعده یې ځینې واخیسته چې ګوره در تا وروسته که بل نبي رالی خامخا به نصرت کوې او ار یې ورته وویله چې وجم منل د بول و ګورې پلا سړی وعده ده چا څه خپل پلا بیا ته دا خو به نو منې بیا خو به انکار نه کوي هغه بول یا نو الله وایي ښه چې نبی تر د خپل امت افضل وي که نه وي چې د نبی څه دې وعده اخیسته سوې ده چې ته به په راتلونکي نبی ایمان لرې ته څوک یې بابا چې اوس راغل وړه ژغه یې دا یهودو نصارا ورته وایي چې مانا ته خو به یا په موسی علیه الصلات وسلام نازیر چې زه نبی لرم پر محمد ایمان نه راوړم زه پر عیسی علیه الصلات وسلام لرم پر محمد ایمان نه راوړم الله وایي څه چې نبیان دي موسی او عیسی هم په کښې کې داخل شوه د ګردو څه ما وعده اخیستې ده چې بیا چې بل نبی راځي ایمان به پر راوړې نو ته خو به بیخي تر لاندې ته خو به بیخي پر راوړې خو ستا نبی یې پر راوړې ته پر کومه خوا باندې ځغلې نو ګوره دلته د آیات مضمون څه شی شو چې پر دغه یهودو نصارا چې اغدلال کوي یا تحریف کوي یا بله کوي یا بلکه د دوی د پاره مخالفت خو جائز ولکه د ایمان پر واجب دی د پر نبی او ایمان واجب وش پر محمد علی السلام ایمان را وړي وای عیسی علی صلوات و سلام الله ولکه وبخشش دی پر محمد علی السلام ایمان دنه درلوده ولی خو الله وعده ځنه خاص کده دوی چې د مقام ته رسیدي چې په دغه ایمان رسیدي چې پر محمد علی السلام ایمان لري بیرته وای قال نو الا ورتو اقررتم اياتس اقرار وکي واخذتم او تشي واخست على ذلكم پر دغه خبره باندې ګوره بیا غ دي زالي دا اشاره سوله و دی وعدیته د کوم خطاب دا ګردو نه بیان تاسو على ذلكم پر دغه باندې تشي واخست اسری د زما کلک وعده اسرم کلک وعدیته وای دا مقبول کړه قالو دی ټول جواب ورکړی دی الله ته یالته په ازل کې یا اری وخبر خپل په دور کې ول اقرارنا و موږ اقرار کړی دی پر دې خبره کانی قال نو الله ورته فشهدو الله ورنو شاهد سه دلته دوې خبرې دي یو د یو چا څه اقرار واخلي دا چې اقرار ځینې وخت لګی ګی کوي اپله په دا اقرار کې د ده باره تاوان راتلي قرار ممکن سه کلمې درته وویله کلمې درته وویله الله ول اقرار خو دې جلا دی شاهد هم سي د یو څوک چې په بل شي شاهد سي د شاهدۍ څه انکار ډېر لږ پېښېږي نو الله مې اقرار ځینې اخیستی دي ام یې دا ورته چې یوازې په اقرار ولاکوي لاسي دغه به هم پسې وایه چې زه اشهد بالله شاهد یو کوم چې الله زما څه اقرار اخیستی دي دا به هم وایه چې په اشهد بالله شاهد یو کوم چې الله زما څه اقرار اخیستی دي پر خپل اقرار به په خپله شاهدي وکړي داس نو الله څنګه ورته وویل قال الله ورته وویل فاشهدوا شاهدان سي وانا معكم من الشاهدين او الله ورته وویل چې یوازې تا نه شاهد کوم دا نبی چې ول چې ته پر دې خبره شاهد سه الله ور زم پر تا باندې شاهد یم زم پر دغه وعده شاهد یم چې زما او ستا ترمنځ دغه قرارداد وس په خبره پوه شو دغه کلکه وعده سره وسوه چې که زما د نبیانو کې هر نبی چې تر بل وروسته راځي د تېر کتاب تصدیق خو کوي کوي یې معنا چې معجزې ښکاره کړي پر تا بل باندې نصرت او ایمان دواړه واجب دي وانا زه معکم ستاسو سره من الشاهدین د شاهدانو څخه یم دلته نو اوس دا پسې آیات کریمه چې دی رب کې د دې سره څه شو هغه بیا دا دی چې که هر چا د دغه عهد څخه مخالفت وکړي د دغه نبیانو د قسمت څخه یا د دو امت د قسمت ولي مال وعده خد د نبی څه واخیسته خو نو دا د چا څه هم وعده سوله نو ګواکې د ده د اتباعو څه هم وعده سوله سړی چې د یو کور د مشره څخه وعده واخلي داسې نشي کولی چا د کور کشران چې هغه زما څه خو دې نه ده اخیستي ما چې وکړه هغه دې وکړه هغه زه خو نو د هر یو څه جلا جلا وعده نه اخلم هغه مشر دې وعده وکړه ګرده په پابند یاست ګرده بیا عملي کوي اوس چې څوک دا وعده نه عملي کوي بار به څه شي جوړېږي هغه حکم به درته بیان کړي هغه وعید و عذاب به درته بیان کړي چې دغه وعده څوک نه پالي نو بس کیږي فمن فسهر هغه څوک تولا چې دی مخ واړي بعد ذلك ورسته تر دغه کله کې وعده چې وعده الله واخص او دی فرغه سر بیره مخ پر بل خو اړي چې لکه هغه وعده فاولئک هم الفاسقون فأولئك دقا كسان جي هم دي الفاسقون دي فاسقان جي فاسق جيت والكيجي جي ده الله ده حكم السر الغروانه وكي علاوين وسر جي والغروانه پر لار را نغجي ولاري پر بلا خوابانه ده گمرهي فأولئك دقا كسان هم دي الفاسقون دي بي حكمك وانكي جي ده الله حكم يعنكي پر زي دي معنى سر كشك وانكي جيت فاسق بارا والكيجي جي ده ده حكم سخة چشكي غارة والغري پر اغلار بانجي نزي نو خوز داغه ده فسق رو کن پزیمن که پر چاگوی که وسو پر داغه یهود و نصاره و چه ده نبی علیه السلام مقایبله کول ولی خورت کشش ولی پر نبی جه داغه وعده لازم و باید پالل یوی نخ پر تام لازم و وز چه تتا ولی که مخ آره نو علاوی چه دی فاسقان جه نو ده فاسقان و ده دلی چه اکرل دینو فسی رب العالمین فرمایی ده جه مزمون بیاده دی چه ده اسلام حقیقت چه دی د جې څه ما سوا چې ته اوس دغه کیه پرېږدې د جې حقیقت څخه د اسلام نو داغه د پاره بیا زجر دی زجر معنی سوی چې چاته وای چې بیا به نو سره ګورم اوس په څه زجر بیانې الله پاک اف غیر دین الله یبغون اف غیر ایام سوا دین الله د جن څخه د الله یبغون دی طلبی الله ما چې کوم دین درکړ دی خدا غو د اسلام دین اوس په اخره کې راړي دا به منی ته دا نه کوي نو خدا دین څخه د الله ما سوا بل لار غواړي پر بل لار ځي په غیر ایا ما سوا دین الله د دین څخه د الله یبغون دی طلب کوي غواړي اسلام نه غواړي وو فد اسحال کی لهو چې دغه الله لره اسلم تابع سوی دی تابع دی من ارغ څوک په سماوات چې په اسمانو کې دی والارض چې په ځمکه کې من ذکر کی دلته دا من ته غلبه ورکړه پر یعنی من خو د پاره د ذوی العقل راځي ما د غیر ذوی العقل د پاره راځي یعنی من چې ذکر سي اکثر دا چې عقل ولا دی لکه انسان پیری ملک دا غزنی مرادیش ما چې ذکر سي ما نو برکه عقل لري کنه لري دا ګرد شي ان بره دیوال ته شامل دي درخت ته شامل دي دلته خو مراد ګرد شي ان کې په اسمانو کې دي کې په زمکو کې دي نو په معنی ولې تعبیر وکي دا پر غالب کړه مراد ګرد موجودات کې که دایست دا تغییب سیسی زدادی تالیبانو نیی براوی سپوژمی ول مرد وارا پا شمسه نیاد که داد وال مارا وال مارا نو چی رو خواهی ول مردی دا بل چی دی سپوژمی ده خواهی پر را غالی بکیلو یا مثلا پلار و مور دی دوار والدین بودی نو مور خو والد دا خو تی دا تانیس بکشی که دا خو پلار با والدی مذکر بی دوار والدین ولی بولی خو بابا چی دی نردی پر شز غالب دی برای اغا دا جین و امده دا نامه پر کم که دوار چی شکر والدین کر یا بفه بل عبارت تر تو مور و پلار تا ابوین وای نو اب خو پلار تا وای مور تا خو ام وای نو ابوین ولی وای خو پلار پر غالب که برای دا مور نمون گوی که چی شو گوی که اب سو دلتم دا غرکم دا نو من خو چی دی دا عقل والا دی نو یواز دا لو تالا تابیع داری دا عقل والا کی پیری و ملک و انسان خدا نور شانم چې درخت ته څه امر وکړي درخت هغه کار کوي چې مرغه چې کوم امر کړي غوماش چې امر کړي غوماش هغه کار کوي د مور په شرمنه نه وتل د خدا الله په امر نه وتل خو ګرد شي یعنی تابع دي نو ما نه ویل ځکه چې مال دا تغلیب دي نو الله پاک دې سي ورته وای وو په دې حال کې له هوچ دغه الله لره اسلم تابعداری کړی د اسلام خو ما د خپل انقیاد ته وای چې څوک لکه څوک چې چاته تناوه چې را دي چې کدی نو سر نه ځنی غړي ور سره روان شي نو د الله و ار امر ته خلکو د اس غاړه یې شه د ګرد مخلوقات اسلم انقیاد او تابعداری کړی د چا من ټول هغه موجودات په سماوات چې په اسمانو کې د سماوات جمع کړ ول ارض چې په زمکه کې د زمکه غټه کړه توعا وکرها توعا فرزا وکرها فزور دلته د اوامر د وخت اسمه یو ځینی اوامر دي د الله د اوامر او احکام چي دا سره جلا کی یو تکوینی دي یو تشریعی دي دغه د وخت اسمه تکوینی ودی ته ول کیږي چې دغه د یو چا د خلقت و د جوړه سره اړه لري الله پاک یو چا ته امر کوي د تکوین د لارې څخه چې دا پازه جدی کړی دی نس کوله چې خپل پازه سیده کی کبه دا الله امر وسو چې سیدا دې سی هغه هم دې کلی دې په تقدیر کې ډاکټر اپریشن کې ورسیدا کی مثلا دغه تکوین چې دی هغه تکوین کې مخالفت ک څوک غواړي کې نه غواړي نیس کوله خامه خا به غره کم کیږي الله امر کوي چې دا مر دې کولی چې ولا کوم مرسم خلاص الله امر کوي چې دا پیدا پیدا دې سی وږي ژغړ کې سی کښ نه کولی چې ولا ک پیدا سم مور یاد مطلب پر آیا دې دا مړه سی دا ولی سی ولا ک زمړه سم مور یاد چې علاوه جوړ جوړ د خلاص مانا دا جوال دی و نړیږي نړیږي چې د مځکې ګرد خراب شي خرابېږي د تکوین وای تکوین د کائنات جوړ تر لکېرول د اوامر د الله چې دغه چا خوښه ده کنه د خوښه پدې کې د چا رضا نه چلیږي اوس که د چا رضا چلیدای کافر به ځان ته مرګ راوستلی وای دا خلک چې نعمتونه لري دا خانان چې ډېرې ډېرې دنیاوي لري چې وایي کښ چې د سړي 3000 کاله عمر وای خو نو پر ده باندې خو چې دی خو په راحتو کې دی دا درخواست کوي چې کښې د سړي 3000 کاله عمر وایي ته د یو رړي والا څه پوښتنه وکړه چې 3000 کاله عمر غواړي یو یې نه غواړي هغه وایي زه اوس د رړي څه نه پستنګ یم نو دا چې زه د 100 کالو سم برابر زه رړي څنګه چلوم دا چې زه د 200 کالو سم برابر زه رړي څنګه چلوم دا ځینې ناپوهان دي یو چا ته دعا کوي وایي زر کلن شي اوس ورته وایي چې اوس دی داسې دی لکه تجربو کې چې نو چې ته د لسه زر کلن جوړ کړې برا دا څه شي کېږي ګرسره خو برا ګرسره داسې دي چې په خپله ځانه به بېزاري نو زما د خبرې مطلب دا دی چې ما ویل دغه تکوین کې ټول خلک د الله تابع دي که چا ته د مرګ امر کوي که خانه کا ته کوي که باچا ته کوي که کافر ته کوي که مسلمان ته کوي دی سر غړولی شي چې زه نه مړ کېږم دا تکویني امر دی په دې کې دا کرهن د دغه عمرو دپاره دی چې الله وایي په زور په زور معنا که غواړې که نه غواړې زه کوه بل بیا توعي امر دی هغه بیا په تشریعاتو کې راځي تشریع بیا قانون ته ویل کېږي قانون دا دی دا روا دی دا ناروا دی دا درباندې واجب دی دا درباندې حرام دی دا نفل دی دا سنت دی دا بیا چې دی په دې کې دا توعن و دغو عمرو ته اشاره ده دا هم اکثرو منلې ده چې الله وایي دا شی درباندې فرض دی دی بالکل غار دی ګوره په دې کې د انسان اختیار چلیږي نو دا توعي عمر سو په خپل اختیار اوس اسلام چا په موږ په زور قبول کړي وس خطره والا نس چور رات کاش کی چمنی کی نه من کرد پر ازا خپل اسلام کی دا چې د مثال په تور پر ازا قبول کړی دی عمل ډیر کی یا لږ د خپل بل مسله ده نو ګوره تشریعي امور چې دی په هغه کې د انسان اختیار چلیږي چې کوه مې یا نه کوه کی اختیار نه و چې جی رو ادم علاوه تعالی په زور په سړی منی نو خالاته به زوام نو په زور دی په ما اسلام منل نو ما ته جنت په چی شرکه دا جنت خو انعام دی نو یو ستایو دغه ده جایزه ده چې راته راکوي یو مېلمستیا ده راکوي نو خو چې زه شوی تا به کولی نو ما کله په رضا اسلام راوړي ما خو په زور راوړي یا به ګناهکار ورته وایي چې برای زه نو ته ما دوژخ ته ویلی چې خو تا په زور زه کافر کړی په روا او ناروا په کفر په اسلام کې زور نشته دا د اختیار شیان دي نو دلته توعن و کرهن معنا تسې سره جلا کړه د توعنه څخه تشریعي عمر مرادي چې په رضا یې قبول کړي په دا مځکه او اسمانو کې چې زما کوم مخلوقات دي هغه تشریعي عمر بارنه الله ثواب ورکوي هن په زور دا تکویني عمر دي چې ما بیا د تکوین د لارې کومه اراده ورته وکړه چې داسې به کېږي بیا د چا پلار مخه نسي نیولی چې دا زه نه کوم خلاصه د خبرې څه دا ده چې په مځکه او اسمانو کې زما تر امر خلک لاندې دي ولا یا په زور لاندې دي لکه په تکوین کې یا په رضا لاندې دي په خپله رضا یې راسره منلي دي لکه په تشریع کې دا مؤمنان خو نو ډېر دي خو ملک څونه دي د الله تعالی چې حساب معلوم دي دا ګرد د الله تعالی جن ورسره منلي دي چې هغه الله څه ورته فرمایلي انسانانو څونه منل دي پیرانانو نو دا خو د کفارو ډېریږي په دغه یې دغه منلو والا یاد کړه ښه دا ښه یو و الیه و دغه الله ته یرجعون ګرد ورراجع کېږي نو د اسلام دین ته نه غواړي پر بل ځای او حال دا چې د اسلام دین چا قبول کړی دی ګورو قبول کړی دی ټول اتباع کړی دی مګر و انقیاد کړی په هغه تشریعي امور کې چې دی په هغه کې پر رضا او په د تکویني کې کدی غواړي کنه غواړي پر تطبیق دی نو ته پر کوم ځای ته به اوس پر بل خوا باندې ځې برای بیا بل لار غوره کوي د الله سره نعوذ بالله مخالفت کوي داسې بیرته به د آیات ترجمه درته وایم برای به د دوی دپاره د زجر دا شی راښکاره شي اف غیر ایا ما سوا دین الله د الله د جنه څخه یبغون دی غواړي ابتغاء طلب ته د شیول کیلو شری په پسینو دی د جنه څخه ما سوا د الله د جنه بل شی یبغون غواړي وو په دس حال کې چې لهود الله لر اسلم ان قیاد تابعداري کړی ده من ارغه چا په سماوات چې په اسمانو کې دی ول اخذ کې په مزکه کې دی دا څنګه د تابعداري کړی ده طوعا پر رضا سره هغه په د تشریعي امور کې چې روا او ناروا دي وکره او په زور سره په تکوین امور کې کدی غواړي کنه غواړي کیږي و الیه یرجعون یواز دلته نه دي چې پر دې دنیا انقیاد کړی دي و الیه و دغه الله ته یرجعون دغه د ورګرځول کیږي به حساب کتاب سره کیږي نو څوک هم ورګرځول کیږي دغه يهود او نصارا چې د جنه ما سیوا بل شي غواړي نو خلاو تیم به راځي نو خبره به څنګه ورته کیږي و دی ته وس قل آمنا وسنو هغه چې ورته وایي چې بل دین نه قبلېږي د اسلام دین قبلېږي دا به منې راسره کبر بل ولاړې الله ته راګرځي الله جزا درلره درکوي نو د اسلام دین څه شي دی هغه حقیقت هغه د اسلام د دین پریم دی پریم لکه د موټر نه دی چې ګرد باډي باره پر ولاړې د اسلام د دین پریم وسور شي پریمیغه چې ګاډی پر ولاړ ده اسلام بنا پر ولاړ ده بارونو سون احکام په شي کې راځي دا اگر د دین قانون را لې بارونو کدا د زنا د پاره د مثال په تور یا د غلا د پاره یا د قتل د پاره یا د قاتل طریقې د پاره چې کومه جزا یو ټاکل سی دا په شي کې راځي د نیکو اعمال د پاره د منزو او عمرو او د حجو د تشبيحات او د تعلیم او د تعلم د ګرد د پاره چې به ثوابونه جدان بره ګرد په شي کې راځي خو مطلب پریمه وسري قلت ورته وای اي محمد ورته نو دغه جن ومن دا علا جن دا غد اشتوا دا علا جن وچش دي وآمننا مج ايمان را وڑی دي بالله پر الله اول با ايمان و تسجق پر الله عز وجل كي الله چه تنگ دي دي سنمانا وسخوزين خلق علا مني دا خپل تبعت مطابق مني چاہت دا پجر کی تنگ را غلی دي مگر دا علا و تعالى مندل پر اغرا کم نجي دا علا و تعالى مندل پر اغرا کم جي چه دا علا پا کتاب او دا حدیث که دا رسول الله صلى الله عليه وسلم کم او صاف دا علا ذكر سي اغا بثابت ايه دا الله دا پاره مثلا که یو سړی وای الله په پلانی شي کې خطا وتل دي سوچ کاپیر دي الله خطا نه لري خدا مرسته الله او رسول دوار بیان کړی چې دا الله او تعالی په کارو کې خطا نست الله خوب نه لري الله لم یلد ولم یولد دی زیږول نه دی کړی نه د بل زیږېدل دی نو که څوک وای چې خدای پاک چې دی پلانې نکو یا خدای پاک دی پلانی لمسی دی یا خدای پاک دی پلانی نکه دی خدا گرده دسی صفاتی چه دا غلط صفاتی نی قرآن ایجابی نی حدیث ایجابی نو ماول علا بمانی لکه اغا علا چه وای اغا رکم بمانی خبر دا طبیعت مطابق بی نمانی نو چه دا سوائل نو دی وای ورتا آمننا مشق ایمان را وری دی بالله پر الله و ما پر اغا سمو هم ایمان را وری دی اون زل چرا نازل سیوی دی علینا پر مج چې پر موږ نازل سوی دي معنا پر نبی علیه السلام چې هغه دغه قرآن دی پر دغه مو ایمان را وړی دی ګوره پر الله ایمان سو او چې نازل سوی پر موږ چې موږ کتاب بولو قرآن پر دغه ایمان سو و ما انزل علی ابراهیم و ما پر هغه څه مو هم ایمان را وړی دی انزل چې هغه نازل کړی سوی دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام و اسحاق او پر اسحاق علیه السلام و اسماعیل پر اسماعیل علیه السلام و اسحاق او پر اسحاق علیه السلام چې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن و یعقوب او یا هغه چې نازل سوی دی پر یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام خو بیا د اسحاق علیه السلام زوی دی چې د ابراهیم علیه السلام بارونه دی مسیس والاسباط او پر هغه چې نازل سوی دی پر اولاده باندې د یعقوب اسباط جمع د سبت سبت مسیته ویل کیږي اولاد د چا وکیل لکه د مسیحانو نسل نو اثبات یې جمع کړ خو د یعقوب علیه السلام په دا نسل کې خو نو دا نور بني اسرائیل ګرد د نسل څخه کینو نو دا د په مسیحانو کې چې راغلی نو اثبات یې جمع راوړ دا د په مسیحانو کې نازل شوی دی خبر خو د انزل نه درته ورکی چې نازل کړ سوی دی پر ابراهیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب او الاثبات پر اولاده باندې د یعقوب علیه السلام چې دا پر دې نازل شوی دی پر ګردز موږ ایمان دی و ما اوتیه وما او پر اغه مو ایمان دی او تیه چې ورکړ سوی دی موسی او موسی چې تورات او عیسی او عیسی ته ورکول سوی او نبیون او ټول نبیان ته چې ورکول سوی دی بالا خو په نامه چې ګرځي یادې نو خبره په قران یوازې د نبیان نو مان چې ګرځي نو الله پاک هغه سرغنه سرغنه غټ غټ چې لکه اول العزم رسولان د غټ رتبې چې په دار نبیان کې خو بیا هم الله یو ته پر بل باندې فضیلت ورکړي دی دا ذکر کړل چې پر دوغه ګردو مش ایمان راوړي من ربهم چې نازل سوی دی پر موږ او پر دغو نبیانو د چا څه من ربهم د طرفه څه د رب دی چې پر نازل سوی دی کیدای شي خبرې ته متوجه سي من ربهم تعلق تر چا پورې پیدا کی تر اوغ انزله پورې و ما پر هغه کتابو انزله چې نازل سوی دی پر ابراهیم و اسماعیل و فلان و فلان چا غنو د چا څه نازل سوی دی من ربهم د طرفه څه د رب دی دا نور نبیان نو ما عمر سره ملګری کنو موږ پر دغه ورته ایمان راوړی دی موږ د مسلمانان موږ دغه کار کوو ناورا ده شی ندی بس دغه پر چا ایمان سو پر الله او پر هغه چې موږ ته نازل شوی پر ټولو نبیانو باندې لا نفرق موږ فرق نکو بین احد فما بین سک د یو منهم د دوی کته واڅنګه فرق نکي خو دغه مخ کې تلک رسول کې چې رسول چې علاوه ما جنو ته پر جنو په زیلت ور کړی دي ته موږ فرق نکو نو خلا فرق دی کی ته واځه فرق نکوم جواب یې دادی چې یو نفسي نبوت او رسالت دی په دې کې فرق نه کوو رتبی خو نه خود سره جلا دي که دایس په مضمون پوهیږي لکه سره چې چاته وای چې ګرد مې ملمانه اس ورور زست فرق نه کوم نو وجه نه کی خوای وته چې شکر بچا واره کړی دا بل چې بیا دی واځي بالښت پر تبل بسن په مرمستیا کې فرق نه کوي خود به بیا په دې کې سپینځري داغه د فار بزای جلای یا غملا چې داغه د فار بزای جلای ګوره درجه هغه نو کی عزت چې دی هغه به خود فرق سره دی په مرمستیا کې فرق کړی نه مشت د نبیانو فرق نه کو په نبوت کې د ټولو پر نبوت مو ایمان دی د ایمان په باره کې مجلس نه کوچ پر یو نبی ایمان راوړ پر بجنه راوړ لکه بنی اسرائیل او يهود چې کوي د مثال په تور دا نصارا چې کوي مجد د ګردو نبوت منو مګر درجه چې الله ورته متپاوی کړی داغه خدای الله کار دی درجه دا یو لوړه ده بل ډاکشته یو تر بل نو کې افضل دغه معنا دی د الله نو فرقو دا سوال چې څوک نو کې چې الله ته فرق نو کو بل ځای دی نبی علی السلام تر ګردو چې دی افضل دی دغه نه دی چې فرق یو کې ځم پر رسالت کې د نبی علی السلام د موسی علی السلام د عیسی علی السلام چې هر نبی ته و د دوه د نبی علی السلام پر رسالت کې زه فرق نه کوم چې ګرد د الله د طرفه نبی انجه نبوت ورکول کړ سو دی دغه مطلب دی لا نفرق مش فرق نكو بين فما بينك احد دي ومنهم ددي ونحن له مسلمون ونحن مش له دغ الله لر مسلمون تتابع دا بس الله سر تواي اغك تدا كل سخش دا ايات سر دي داتر دغ دا زي دا د اسلام اغ حقيقه مغز زونه ورته راپورته كرتي اسلام دغ تواي الكيش په مزمن وسو پیدا چې اسلام پریم دغه دی چې د هیڅ نبی خبره به ته نه را دی دلته به بیا د چاو چا په ځین کې سوار ورګل چې هغه دی د ټولو نبیانو په باره کې مشفق نه کوو منو ایمان پر راوړو او پر هغه کتابونو ایمان دی چې ودی ته نازل شوی دی نو یو سړی به باره وایي زه په تورات عمل کوم زه په انجیل عمل کوم خو تا ویل تا پر هغه زما ایمان دی وام ایمان جلا دی عمل جلا دی پر تورات زما ایمان دی خو عمل را ته حرام دی په ایمان څه معنی څنګه نو ایمان دې بیا څنګه دی چې عمل په حرام دی ایمان مې دغه دی چې تورات د الله کلام وو الله و انسانانو ته نازل کړی او په واسطه سره د موسی علیه الصلاه والسلام او حق کلام تر خپل وخت پورې چې منسوخه کېدی بیرته زه هغه مثال راګرځوم چې مشهور مثال دی هر وخت درته وایری دی هغه دا چې مریض ډاکټر ته ورځي ډاکټر یو نسخه د لس ورځو د پاره ورلره ورکي او بیا هغه ځینې بنده کې بل نسخه ورلره ورکي اوس به دغه خوري د مریض پر دواړو نسخو ایمان دی چې هغه ډاکټر صاحب را کړې و سی نسخه و دا بلم ډاکټر صاحب را کړې ده نو چورته ډاکټر صاحب در کړې چې دواړه سی نسخه دي نو خو اوس هغه زړه د وارانې دی و یا غیره څه بنده کړې ده نور تا نومه من چیره که برای دکتر پر بخی ورو ورو تا دا غلط ام دای نوای برای وای خو پیدا په خدای چې وکړل خو په غوش پو کې ما دغه نسخه کارول شه پیدا کړ اوس چې دکتر باندې کړ دکتر په پیږي چې بالا دا نسخه ستا وړ نه ده دغه او دای ګوره دوایډ نسخه په جی پی ګرځي دوایډ منی باور دی یقین دی چې دکتر زما سره شکل مزوم دغه سیدا چې کتابونه په سلسله کې نازل شوی دی پر نبیانو باندې ګرد منو د ایمان په تور چې ګرد د اعلی د طرفه څخه وسیو د عمل د پاره چرالي اخیری نسخه عملي کوي اخیری څوک د قران کریم دی دغه به عملي کو نو په دغه ځای کې په دې آیت کریمه کې د اسلام حقیقت دلته بیان کی چې کوم شی دلته د اسلام حقیقت دی دغه شی چې دی بل ځای مشت شو ویلې دی په سورته بقره کې په یو سلو شپږ ډیر شم آیات کې کې تش پیدا کې د الفلامیم سفاره خو پیژلې دغه سفاره هغه اخیری رو کور اوار او چې برسې قول شو کې دلته زده شم یو سلو شپږ ډیر شم آیات دی یوسلش پر جرش مایت کې دی قولو آمنا بالله التبن سارا او مخ کې ویل او قالو كونوا هودا او نسوارا په پنځه جرش مایت کې یوسل پنځه جرش كونوا هودا او نسوارا تهتدوا برابر پر هدایت سی که یهودیان سی نظرانیان سی علاوه تور تو چې بل ملت ابراهیم حنیف بلکې وعده سی وای چې پر ملت ابراهیم حنیف داغه پر ملت باندې موږ یو هغه کار نکو و ما کان من در مشرکین ابراهیم کړه مشرک پسې نو قولو ته وګوره قولوا تسوئس گرد امرنا و مش ایمان را ور دی بالله پر الله و ما انزل الینا او پر اغه نازل سوی دی و مش چا وسم التا غایات و عین غره کم مسمون دی و ما انزل الى ابراهيم او اغه ابراهيم ته نازل سوی دی و اسماعیل و اسماعیل ته و اسحاق ته و يعقوب ته و الاسباط دی اولادو ته و ما اوتی موسی و عیسی او پر اغه شور کول سوی دی موسی و عیسی ته و ما اوتی النبیون او اغه نور نبیان تور کول سوی دی دا گرد چور کول سوی دی من ربهم له طرفه څخه درب ددی لا نفرق بین احد منهم مش د دې په منځ کې هیڅ فرق نه کوي ګرد په نبوت مونو او نحن له مسلمون عین هغه مزمن دي کنه دي دلته چې مش په سورته په دغه سفاره کې د الف لام میم د آیات وایرو الله ته مش ویلو چې د ابراهیم علی السلام د امت خلاصه د ابراهیم علی السلام د جن او د ملت ام عین دغه یو شی دي کنه دلته شديد خلاصه د اسلام څه قول امننا ما زلت قولوا امننا دلته ورته چې قول امننا تورته چې موږ ایمان راوړی دا د اسلام خلاصه ده نو د جدوړه ته څه کوم خبره معلومه شو چې د ابراهیم ملت او د اسلام ملت بالکل ټیک په ټیک سره ورځي هیڅ مخالفت نه سره لري په فریم کې هغه د ابراهیمی ملت او ابراهیمی جن هغه خلاصه واچ دا ذکر شو دغه د اسلام د جن خلاصه واچ ذکر شو نو خود موږ وایي چې وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید نه لیکه ما صلیت علی ابراهیم ابراهیم علیه الصلاه والسلام او محمد علیه السلام د دې د جن د وقف په وخت سره روان دي مطابق په تابق مخالفت کر سره نه لري نو چې مخالفت نه لري نبی علی السلام بو مشبر ملت ابراهیمی امر کې آیته بل ورزم تیر شو چې ابراهیم علی السلام تر ډیر نږدې هغه خبر د دم متبعين په هغه زمانه کې او بل دغه نبی او بل دغه مؤمنان موږ ابراهیم علی السلام ته ډیر قرب لرو نو ابراهیم علی السلام ته چې څوک قریب شي د موږ د پاره زیری ابراهیم خو نو الله په خلیل یاد کړی دی د دوست دوست هم دوست وینو نو چې موږ د ابراهیم علیه السلام دوستان سو ابراهیم علیه السلام د الله دوستي موږ به ان شاء الله د الله عز وجل دوستان یو پکې حساب بسو چې دغه ملت راټینګو دغه آیات مضمون او دغه آیات مضمون دواړه سره یو شی سو خبره کوم دین ثابته سو چې ملت ابراهیمی خلاصه او د اسلام خلاصه ګرد سره یو شی تر دغه ځای پورې الله تعالی غ حقیقت اسلام مودې تشکاره کی په چیر آیات کې چې مخکې درځي کیر سو زجر ورته ورکړي چې اسلام څخه پر بل ما اورکولاړې و الیه یرجعون الله تعالی ګرد راګرځي تا تجزا در لره درکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.